هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس نشست میں ہمارا موضوع گفتگو ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام نے عورتوں کو جو مقام عطا کیا ہے وہ مقام دنیا کے کسی مذہب نے انہیں عطا نہیں کیا ہے۔ اگر قرآن اور حدیث پر ایک غور کی نظر ڈالی جائے، گہرائی سے دیکھا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کے حقوق کو مساوی رکھا ہے، یعنی جو حقوق مردوں کے ہیں وہی حقوق عورتوں کے ہیں۔ حقوق کے درمیان کوئی امتیاز اور کوئی فرق اللہ نے نہیں کیا ہے۔ ہاں، آئلی زندگی کو خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے مردوں کو ان کے اوپر ایک درجہ دیا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی اس آیت کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ حقوق میں تو دونوں برابر ہیں، لیکن آئلی زندگی کے نظام کو خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے کسی ایک کو تو رہنما بننا تھا، کسی ایک کو رہبر بننا تھا۔ اور ناظرین کرام، آپ کو یہ معلوم ہے کہ مرد اور عورت کی جو فطری استعدادات ہیں وہ بالکل الگ الگ ہیں۔ مرد کی فطرت میں فعلیت ہے اور عورت کی فطرت میں انفعالیت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ جب دونوں کے فطری استعدادات میں اتنا واضح اور بین فرق موجود ہے تو ظاہر ہے کہ دونوں کا دائرہ کار الگ الگ ہونا چاہیے۔ ان میں سے ایک رعایا کی حیثیت سے ہو اور ایک رائی کی حیثیت سے، یا یوں کہیں کہ ایک رعیت کی حیثیت سے ہو اور ایک رائی کی حیثیت سے ہو۔ اب ان دونوں میں جس کی فطری استعداد قوی تھی، یعنی مرد، اللہ تبارک و تعالی نے اسے عورت کا سرپرست بنا دیا، عورت کا رائی بنا دیا، اور عورت جس کی فطرت کے اندر، جس کی فطری استعداد انفعالیت لیے ہوئے تھی، اس کو رعیت بنا دیا، تاکہ آئلی زندگی کا نظام انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ چل سکے۔ لیکن جہاں تک مرتبے کا سوال ہے، عورت روحانی ترقی کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ مدارج طے کر سکتی ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ کو دلیل چاہیے تو سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں حضرت مریم علیہ السلام کا اور ان کی والدہ کا تذکرہ کیا ہے، آپ کو اس کی دلیل مل جائے گی۔ آئیے وہ آیات پڑھ لیتے ہیں۔ اس قالت امراۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت مریم کی والدہ کو، جن کا نام حنا بتایا جاتا ہے، اولاد کی بڑی خواہش تھی، اور انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے کوئی بچہ دیا، تمنا یہ تھی کہ وہ بچہ لڑکا ہو، اگر تو نے کوئی نرینہ اولاد مجھے عطا کی تو میں اسے تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو لڑکا نہیں بلکہ لڑکی تھی، کہنے لگی قال رب انی وضعتها انثی، اے میرے رب، یہ تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، ولیس ذکر کل انثی، تمنا تو یہ تھی کہ لڑکا پیدا ہو، لڑکی لڑکے کے برابر تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ ہم نے اسی بچی ہی کو اپنی راہ میں قبول کر لیا ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انی سمیتھا مریم و انی اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم، میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے محفوظ رکھوں گا، اور اللہ تعالی نے حضرت مریم کو قبول حسن عطا کیا، وامبتہا نباتا حسنا، اور ان کی پرورش بڑے اچھے انداز سے ہوئی۔ ناظرین کرام، وامبتہا نباتا حسنا کے ٹکڑے پر غور فرمائیے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگ آج کل لڑکوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر زیادہ دھیان دیتے ہیں، لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کی طرف ان کا دھیان بہت ہی کم ہوتا ہے۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ مریم علیہ السلام کی جو تربیت ہے بڑے اچھے انداز میں ہوئی، وامبتہا نباتا حسنا، اور یہ تربیت کس نے کی؟ وکفلہا زکریہ، اس کی کفالت ان کے خالو زکریہ علیہ السلام نے کی۔ اور جب یہ بڑی ہوئی تو انہیں بیت المقدس کے ایک حجرے میں ٹھہرا دیا گیا، اور جب بھی اس حجرے کے اندر حضرت زکریہ علیہ السلام داخل ہوتے تو دیکھتے کہ بے موسم کے پھل وہاں موجود ہیں۔ حضرت زکریہ ان سے پوچھتے، میری بچی مریم، یہ پھل کہاں سے آئے؟ ان پھلوں کا تو موسم اس وقت نہیں ہے۔ تو وہ کہتی، یہ اللہ کی طرف سے، قالت ہوا من عند اللہ، اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوا کہ عورت روحانی ترقی کر کے اتنے آگے جا سکتی ہے، اتنا آگے بڑھ سکتی ہے جہاں بہت سارے مرد نہیں پہنچ سکتے۔ دونوں کے لیے روحانی ترقی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ دونوں آدمی محنت کر کے روحانی ترقی کے میدان میں جتنا آگے جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے تو ایک عجیب بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں جن کو جبرائیل نے سلام کہا، اور جن کو جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سلام پہنچایا۔ آئیے وہ حدیث پاک دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشة هذا جبریل یقرأ علیک السلام قالت قلت وعلیہ السلام ورحمت اللہ ترى ما لا نرى تريد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری فی کتاب الاستیزان۔ حضرت امام بخاری بخاری شریف کتاب الاستیزان کے اندر اس روایت کو لائے ہیں، راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا عائشہ، یہ دیکھو جبرائیل یہاں میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ ھذا جبریل یقرأ علیک السلام، اے عائشہ یہ جبریل میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے کہا وعلیہ السلام و رحمۃ اللہ، ترا مالا نہ رہا، اے اللہ کے رسول آپ ایسی چیز دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ پاتے۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک سے یہ پتا چلا کہ ایک نوری مخلوق اور فرشتوں میں ایک نمایاں مقام رکھنے والے فرشتے حضرت جبرائیل، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی لاتے تھے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سلام بھیجا۔ یہ عورتوں کی اہمیت اور عورتوں کی فضیلت اور ان کی عظمت کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت دلیل ہے، اور یہ اس حدیث میں ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاستیزان کے اندر لے کر آئے ہیں۔ آئیے ایک دوسری روایت پیش نظر رکھ لیں تاکہ عورتوں کی اہمیت اور ان کا مقام اور زیادہ واضح ہو جائے۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ھذہ خدیجہ قد اتت ماہا اناء فیہ ادام او طعام او شراب فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَ عَلَيْهَ السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصْبٍ لَا صَخْبَ فِيهِ وَلَا نَصَبٍ، رواہ البخاری فی کتاب المناقب۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب المناقب کے اندر لائے ہیں۔ راوی اس حدیث کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، میں نے ابھی دیکھا ہے وہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، اور ان کے پاس ایک برتن ہے جس کے اندر یا تو سالن ہے یا کوئی کھانے کی چیز ہے یا سرکہ ہے یا کوئی پینے کی چیز ہے، تو جب خدیجہ تمہارے پاس آئیں اللہ کے رسول جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں اللہ کا سلام کہیے کہ اللہ نے ان کو سلام کہا ہے، اور پھر میرا بھی سلام ان کو پہنچائیے، میں بھی ان کے اوپر سلام بھیج رہا ہوں، تو اللہ کا بھی سلام کہیے اور میرا بھی سلام کہیے، اور انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے ایسا گھر تیار کر رکھا ہے جو قصب کا ہے، جس کے اندر کوئی شور شرابہ نہیں، جس کے اندر کوئی تھکن نہیں۔ ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ عورت کا یہ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام آ رہا ہے۔ کن کو سلام آیا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ۔ عورتوں کے اسی مقام و مرتبے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ عورت کے بارے میں کچھ خاص احکام مردوں کو دیے ہیں۔ مثلا ایک حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر دیا ہے، جس حدیث کو امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ کتاب النکاح کے اندر لائے ہیں۔ روایت اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم، رواہ ترمذی فی کتاب النکاح۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب النکاح کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان کمال کے درجے کو پہنچ جائے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون سے مومن کا ایمان کمال کے درجے تک پہنچے گا، اور کون وہ مومن ہے جس کا ایمان درجے کمال کو پہنچ جائے؟ تو وہ جان لے کہ وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ ایک صفت اس کے اندر یہ ہونی چاہیے ایمان کے اعلیٰ درجے تک پہنچنے کے لیے، کہ وہ بہت ہی با اخلاق ہو، تنک مزاج نہ ہو، جھگڑالو نہ ہو، بد اخلاق نہ ہو۔ اور دوسری صفت وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اگر اچھا بننا ہے تو اچھے تم اس وقت ہو سکتے ہو جب تم اپنی بیویوں کے لیے اچھے بنو۔ ناظرین اکرام، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں باہر لوگوں کے لیے اچھے رہتے ہیں، لیکن گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو ان کا پارا چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ بچیاں کہیں ڈر کے مارے دبک جاتی ہیں، عورت بیچاری آتی ہے کانپتے ہوئے ان کے سامنے حاضر ہوتی ہے۔ در حقیقت یہ ایک طریقے کی بد اخلاقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کا ایمان درجہ کمال تک پہنچ سکتا ہے جس آدمی کے اخلاق سب سے بہتر ہوں، اور وہ آدمی معاشرے کا سب سے اچھا آدمی ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہو۔ اس حدیث پاک میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے لیے اچھا بنے، اپنی بیوی کی نگاہ میں اچھا ہو۔ یہ عورتوں کی فضیلت پر ایک بہت ہی اچھی دلیل ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الرضا کے اندر لائے ہیں، وہ بھی دیکھ لیں۔ اس سے پہلے کہ میں وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھوں، تمہیداً یہ بات عرض کر دوں کہ عورت کے اندر اگر کوئی معمولی خرابی نظر آئے تو آدمی کو اس عورت کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے، تانا نہیں دینا چاہیے، بات بات پر اسے ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر اس کے اندر کچھ خرابی ہے تو کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی، تو آدمی ان خرابیوں کو نظر انداز کر کے اپنی بیوی کی خوبیوں کے اوپر نگاہ رکھے۔ اس لیے کہ دنیا میں تو کوئی کمپلیٹ مین یا کمپلیٹ وومن ہے ہی نہیں۔ تمام ڈاکٹروں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں کمپلیٹ ہوں، ہر اعتبار سے میں مکمل ہوں، غلط بولتا ہے۔ وہ ہمارے پاس آئے، ہم کوئی نہ کوئی غلطی اس کے اندر، کوئی نہ کوئی فالٹ، کوئی نہ کوئی عیب نکال دیں گے، اور یہ بالکل درست بات ہے۔ اس لیے کہ دنیا کا کوئی آدمی کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا، مکمل تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب انکمپلیٹ ہیں، کوئی بھی کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو جب بات ایسی ہے تو عورت اگر معمولی شکل و صورت کی ہے تو اس کی صورت پر نہ جائیے، بلکہ یہ دیکھیے کہ اس کی سیرت کیسی ہے۔ سیرت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، اور شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ ناظرین کرام، عورت کی صورت سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں مگر عورت کی سیرت سے دل خوش ہوتا ہے، اور دل کو نظر کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو آئیے اب وہ روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو مسلم شریف ابو رضا کے اندر لائیں، کتاب رضا کے اندر لائیں، پڑھ لیتے ہیں۔ روایت اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر او قال غیرہ، رواہ مسلم فی کتاب الرضا۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الرضا کے اندر لائیں، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مومن مرد کسی مومنہ عورت کو پریشان نہ کرے اس کے اندر کوئی معمولی خرابی دیکھ کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کریہ منہا خلوقن، اگر اس کے کسی اخلاق سے، کسی بات سے اگر ناگواری کا احساس اسے ہوتا ہوگا تو کوئی نہ کوئی خوبی اس عورت کے اندر ضرور ہوگی، جس خوبی کو اگر وہ پیش نظر رکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک میں ایک بہت بڑی حقیقت کو آشکارا کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں اس وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہیں کہ ہم ایک آدمی کے اندر اگر کوئی خوبی دیکھتے ہیں تو اس خوبی کو نظر انداز کر کے اس کی خرابی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر کوئی خرابی ہے تو خرابی کو نظر انداز کر کے اس کی خوبی کے اوپر نگاہ رکھی جائے۔ میں کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر اگر کوئی غور کر لے اور عمل کر لے تو معاشرے کے اندر سے، سماج کے اندر سے بہت ساری خرابیاں ایسے ہی دور ہو جائیں گی کہ آدمی انسان کی خوبیوں کے اوپر نگاہ رکھے، اس کی خرابیوں سے صرف نظر کرے۔ اور ناظرین کرام، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو سرپرست بنایا ہے، رائی بنایا ہے، اور عورت کو رعیت بنایا ہے، تو فائدے بھی تو ہیں، فائدے بھی تو ہیں عورت کے لیے۔ اتنے فائدے ہیں جو فوائد مرد کو حاصل نہیں ہیں۔ مثلا مرد کو باہر نکل کر کے روزی کمانا ہے، عورت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عورت کا دائرہ کار اس کا گھر بتایا گیا ہے۔ اذان ہو تو آدمی بلا عذر گھر میں نہ رہے، مسجد جائے، لیکن عورتوں کو گھر ہی میں نماز پڑھ لینا ہے۔ اور عورتیں چند باتوں پر اگر عمل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے انہیں یہ کہہ دیا ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں۔ آئیے وہ حدیث پاک دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأۃ خمسہا وصامت شہرہا وحسنت فرجہا واطاعت بالہا دخلت من ای ابواب الجنۃ شاءت، رواہ ابن حبان فی کتاب الحج۔ حضرت امام ابن حبان جو ایک محدث ہیں، ان کی حدیث کی کتاب صحیح ابن حبان ہے۔ اپنی اس حدیث کی کتاب میں، صحیح ابن حبان کے اندر کتاب الحج کے اندر، انہوں نے یہ روایت نقل فرمائی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت اگر پانچ وقت کی نمازیں پڑھ لے، ایک، دوسرے رمضان کے روزے رکھ لے، وصامت شہرہ، رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لے، وحسنت فرجہا، اور اپنی آبرو کی حفاظت کر لے، اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، واطاعت بالہا، اگر یہ چار صفتیں اس کے اندر آ جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ ناظرین کرام، یہاں ٹھہر کر ایک بات جان لینی ضروری ہے کہ بھئی یہ عورت نماز پڑھے گی، روزے رکھے گی، شوہر کی اطاعت کرے گی، اپنی آبرو کی حفاظت کرے گی، یہ عورت کون عورت ہوگی جو یہ سب کرے گی؟ دیندار ہوگی تب نہ کرے گی۔ اگر اس کی زندگی میں دین نہیں ہے تو اسے کیا پڑی ہے کہ نماز پڑھے، اسے کیا پڑی ہے کہ رمضان کے روزے رکھے، کیا پڑی ہے کہ وہ اپنی آبرو کی حفاظت کرے؟ وہ بھی خاتون خانہ بننے کے بجائے شمع محفل بن جائے گی۔ اور اسے کیا پڑی ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، بلکہ وہ اپنے شوہر کے سر پر سوار رہے گی۔ اور اس طریقے سے انسان کی پوری خانگی زندگی تباہ ہو جائے گی، جیسا کہ آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ تو ایسی عورت کون ہوگی جس عورت کے اندر دین ہوگا، جس عورت کی زندگی دین سے مزین ہوگی؟ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جب شادی کرنے کی تیاری کرتے ہیں تو اپنے بچے کے لیے ایسی لڑکی ڈھونڈتے ہیں جو لڑکی حسب نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہو، خوبصورت ہو، اسی طریقے سے مال اس کے پاس ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دین کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں مل جائیں تو نورون علی نور ہے، لیکن اولیت کس چیز کو دینا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھ لیں، حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداك، رواہ البخاری فی کتاب النکاح۔ حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب النکاح کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب نکاح کرتا ہے تو چار چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پہلے مال دیکھتا ہے کہ جس لڑکی سے میں شادی کرنے والا ہوں وہ مال کتنا لے کر کے آ رہی ہے، پھر دیکھتا ہے کہ یہ عورت کس حسب نسب کی ہے، پھر یہ دیکھتا ہے کہ وہ عورت خوبصورت ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد اگر دین سے تھوڑا بہت لگاؤ ہے تو دیکھتا ہے کہ اس عورت کے اندر دین ہے کہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو آخر میں ذکر کیا ہے، پتہ یہ چلا کہ آدمی یہ تینوں چیزیں مال، حسب اور جمال یہ پہلے دیکھتا ہے، دین بعد میں دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ ساری چیزیں کسی ایک لڑکی کے اندر مل جاتی ہیں تب تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اولیت ہمیشہ تم دین کو دو۔ فظفر بذات الدین، اگر دین والی لڑکی ہے تو اس کو اپنی بیوی بناؤ، اس کو اپنی نکاح میں لاؤ، جس سے تمہاری خانگی زندگی جنت بن جائے گی، اور ایسی عورت جو دین لے کر کے آئے گی وہ نماز کی پابند ہوگی، وہ روزوں کی پابند ہوگی، اور وہ اپنی آبرو کی حفاظت کرے گی، وہ تمہاری اطاعت کرے گی، اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی۔ ناظرین اکرام، اسلام میں عورت کے مقام کے عنوان پر یہ گفتگو یہی ختم ہوتی ہے، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أن